राम यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2051 तदनुसार 8 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम सिद्ध है। जैसे जल है वो गर्म करने से होता है अथवा गर्मी के संबंध वो पाकर गर्म हो जाता है अथवा वर्षा का जोर होता है तो गर्म हो जाता है, परंतु प्रकृति उसकी शांत ठंडा है। ऐसे ही शांति स्वतः सिद्ध है। हरकत है, गर्मी है, ये पी हुई होती है, बनावटी होती है। शांति स्वतः सिद्ध है। शैत्यम यथा प्रकृति जलस्य, जल की प्रकृति ठंडा पड़ने की सत्य है, स्वाभाविक। इस तरह से शांति स्वतः सिद्ध है। ये अपने लोग समझते हैं कि करने से होगी, करने से होती है वो नित्य नहीं होती, और परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवम यास्ति पांडव। परम तत्व की प्राप्ति होने पर फिर मोह नहीं होगा। इसे सिद्ध क्या हुआ? जो परमात्म तत्व प्राप्ति है वो सहज है, वो कृत्रिम नहीं है, वो बनावटी नहीं है। बनावटी कृत्रिम चीज सदा एक रस नहीं रह सकती, रह ही नहीं सकती। उत्पन्न न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली होती है, वो रहती नहीं। तो शांति है वो स्वतः सिद्ध है, आनंद है वो स्वतः सिद्ध है, मुक्ति वो स्वतः सिद्ध है। अशांति है, बंधन है, ये कृत्रिम है, बनावटी है, ये पैदा किया हुआ है, ये सदा नहीं रहता। मनुष्यों की प्रायः एक वृत्ति है कि संसार का काम जैसे करने से होता है ऐसे करने से ही उसकी तत्व की प्राप्ति होती है। जो संसार से अटकल लगाते हैं वो ही उसमें लगाई हुई है, ये प्रायः प्रवृत्ति है। साधारण लोगों की प्रवृत्ति हो जिसमें तो कहना ही क्या है, परंतु पारमार्थिक साधना में लगे हुए और अच्छे सिद्ध हुए हैं उनकी वाणी में प्रायः ये चीज आती है। ऐसी लक्षण बात करने से होगा, तो करने से होगा वो नाशवान होगा। जैसे अपने साधन करते हैं, साधन का करना भी समाप्त होगा, साधन निरंतर नहीं होगा। साध्य तत्व निरंतर ही रहता है, वो करने से नहीं होता है। हम जितने संसार में रचे पचे हैं, जितने डूबे हैं उतना अपने को उद्योग करना है। वास्तव में परमात्म तत्व है वो कृति साध्य नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। इस वास्ते वो प्राप्त होने पर फिर कभी मिटता नहीं। अगर अपने उद्योग से अगर वो प्राप्त किया जाएगा तो निरंतर नहीं रहेगा। जो उत्पन्न होते होती है वो नाश होने वाली होती है। इस वास्ते वो परमात्मा तत्व स्वतः है, हम उसे जितने दूर हुए हैं उतना चलना हमें पड़ेगा, तो चलने से वो प्राप्त पैदा हो जाएगा, प्राप्त ऐसी बात नहीं है। और ये दूर होने का उद्योग हमारा किया हुआ है, इस वास्ते हमें उतना उद्योग करना पड़ेगा। उसको प्राप्त करने के लिए उद्योग नहीं है, उद्योग उसके सन्मुख होने के लिए है। सन्मुख होने पर स्वतः प्राप्त हो जाएगा स्वाभाविक। तो नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना है, और नित्य निवृत्त हो संसार उसे निवृत्त होना है। अपने जो शरीर से जी रहे हैं इसमें मरने के लिए उद्योग नहीं करना पड़ेगा। मानो निवृत्त होने वाला संसार है, उसको निवृत्त करने के लिए उद्योग करना नहीं पड़ता है। हम जो परमात्मा से दूर हो गए हैं, संसार को सत्य मान करके चल गए हैं, उतना लौटना हमारे को है, उतना करना पड़ेगा कि उल्टे चले हो। परंतु उस परमात्म तत्व की प्राप्ति वो क्रिया साध्य नहीं है। हमारी योग्यता कह दो, हमारी अधिकारिता कह दो, वो करना ही है, क्योंकि हमने उल्टा काम किया है। जैसे कर्जा ले रहे तो कर्जा देना पड़ता है, बिना कर्जे स्वतः है आदमी, नहीं ले तो कर्जा थोड़ा ही होगा हमारे पास। ये बात समझ में नहीं आती है, थोड़ी समझने की जरूरत है। आप जहाँ हैं वहाँ परमात्मा परिपूर्ण है, वही उसी जगह, कोई दूसरी जगह जाना नहीं है, दूसरे से लाना नहीं है, उसको कोई बनाना नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन करना नहीं है, वो है जो का त्यों है। और संसार से ऐसे निवृत्त होना है, वो निवृत्त होना भी स्वतः हो रहा है, स्वाभाविक हो रहा है। जैसे मैंने कई बार कहा है कि अपना संयोग और वियोग, संयोग और वियोग है, इसमें संयोग नित्य नहीं है, वियोग ही नित्य है। तो संसार का तो वियोग नित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है। ये बात खूब समझनी है, ऐसा मान ले, बहुत लाभ की बात है। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीता, दुखों के संयोग का वियोग है, उसका नाम योग है। और समत्व योग उचित है, तो समता सम जो परमात्मा है वो तो नित्य प्राप्त है, और संयोग का संसार के संयोग का वियोग स्वतः हो रहा है निरंतर। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण संसार का वियोग न होता हो। बालक जन्मता है उससे पहले ही मरना शुरू हो जाता है, पेट में आते, पेट में आने के बाद में 100 वर्ष हुआ तो पेट में 5 महीना आ गया, तो 5 महीना कम हो गया। जन्मने के बाद अगर 80 वर्ष की अवस्था होने वाली है और वो 5 वर्ष का हो गया तो 75 वर्ष ही रहा है बाकी। वो निरंतर बढ़ रहा है, बहम है कि हम जी रहे हैं, हमारे शरीर जी रहा है, ये बात नहीं मर रहा है, ये सच्ची बात है। तो संसार मात्र का वियोग निरंतर हो रहा है, और परमात्मा का योग निरंतर है, उसमें अंतर पड़ता ही नहीं। तो जो जिससे निवृत्त है उसकी निवृत्ति स्वतः हो रही है, और जिसकी प्राप्ति करनी उसकी प्राप्ति स्वतः हो रही है। जो आजकल कहते हैं वासुदेव सर्वम, तो ये स्वतः है, ये बनाना थोड़ा ही है, हमारी दृष्टि बदल रहा है। मूल तत्व है वो बदलता नहीं है। ये जो पैदा होता है, संयोग होता है, इसका वियोग होगा, पैदा होता वो मरता है, मरेगा। मैं जो तत्व है वो कैसे मरेगा? वो है के अधीन ये नहीं है, नहीं को सत्ता ऐसे ही मिलती है, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये एक समझने की बात है। और जो है सो क्या परमात्मा ही है वही परमात्मा है, दूसरा है नहीं। ये तू नहीं है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतत, सत का अभाव नहीं होता, असत का भाव नहीं होता। इस वास्ते जहाँ है वहाँ ही परमात्मा है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो जहाँ है वहीं आप स्थिर रहेगा। तो ये श्रम करते हैं ना, परिश्रम, ये परिश्रम निरंतर नहीं होता, और परिश्रम रहित, श्रम रहित तत्व स्वतः सिद्ध है। परिश्रम करने में थकावट होती है, स्वतः सिद्ध तत्व में थकावट नहीं होती, वो है जो मेहनत निरंतर। इस बात की वो परमात्म तत्व सबको प्राप्त है, जहां है वहां भी वो तो है ही पूरा। अगर ये हो सके तो हरेक भाई कहने से कह रहे जैसे सनई सनई रूपरमेत बुद्धिया धृति गृहितया आत्मसंस्तु मन कृत्वा न किंचित चिंतित, धीरे धीरे संसार से उपराम हो जाए। एक परमात्मा ही परिपूर्ण है ऐसे मान करके कुछ भी चिंतन न करे, न संसार का चाहे न परमात्मा का। मेरे को डर लगता है ये कि परमात्मा चिंतन नहीं करना, तो परम चिंतन करना ही नहीं है। इसको पकड़ लीजिए, आप समझे नहीं, मानो परमात्म तत्व में स्थित हो करके चिंतन न करे, उसमें स्थित रहना है, वो स्थित रहना भी आग्रह न करे, स्थित रहना है ये भी भाव न रखे। जैसे करना क्रिया है, ऐसे न करना भी क्रिया ही है, तत्व क्रिया से अतीत। तो न करने में विधान नहीं है, तो न कुछ भी चिंतित से मैं कहता हूँ तो लोग कहते हैं परमात्मा ही चिंतन नहीं करें। तो भाई आप उस स्थिति में नहीं हो, तो मैं से पूछता तुम चिंतन करो, नाम का जप करो, चिंतन करो, ध्यान करो, मन तत्व एक ऐसा है वह में चिंतन नहीं है। चिंतन होगा उसमें उद्योग करना पड़ेगा, मन बुद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी, शरीर की, संसार की, देश की, काल की, इनकी सहायता लेनी पड़ेगी, तो प्रतंत्रता होगी। और कुछ भी न करने में प्रतंत्रता क्या है? क्षत जाए वहां वो स्वतंत्र तत्व है, तो उस तत्व को समझना है कि है। जैसे मैंने स्थान दिया कि गंगा जी, गंगा जी है, बस इतने कहते गंगा जी बह जा, गंगा जी तो पहले से ही है। हमने समझा कि कोई नदी है, कोई ठीक है नदी है, कोई है कि नहीं, ये क्या गंगा जी, हो गंगा जी है, बस गंगा जी मिलेगी। तो गंगा जी को अपूर्व नहीं थोड़ी मिलेगी, तो वो भी वही है, पर ख्याल नहीं था। ऐसे ही परमात्मा, ये परमात्मा है, ये सब परमात्मा ही है। अच्छा हमने तो संसार समझ रखा, ये संसार आपका समझा हुआ है, आपका माना हुआ है, गीता माया है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमे भिन्ना प्रदृष्टा और अपरायम अपरेयम इतस्मन्याम प्रकृति विद्धि मे पराम जीव भूता महाबाहो ये दंधारियते जगत। ये जीव है, इदम जगत धारियते, इस जगत इस जीव का धारण किया हुआ है, जीव ने धारण किया संसार, ये बंधन होता है। ना तो परमात्मा की दृष्टि में संसार है और न सिद्ध तत्व के उनके दृष्टि में संसार है, तो संसार तभी तो वासुदेव सर्वमिति समात्मा सु दुर्लभा, महात्मा दुर्लभ है तो ये परमात्मा है और संसार नहीं है। ये प्रत्यक्ष आपके हमारे अनुभव में आता है कि बालक पढ़ा हमारा है क्या अपने, तो बालक पढ़ा नहीं तो जवानी कौन से रहेगी, जवानी नहीं तो वृद्धावस्था कौन सी रहेगी, वृद्धावस्था नहीं रहेगी तो शहीद कौन सा रहेगा, ये तो नहीं रहना ही नहीं रहना का समुदाय है सभी। आपने मान रखा संसार है तो संसार को आपने धारण किया आपने पकड़ रखा संसार है कितना ही करो नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा, कितनी अब मेहनत करो ठहरेगा नहीं, रह सकते ही नहीं। ऐसे हमारा राजा राज्य बना रहे, हमारा धनवान बना रहे, हमारा कुटुंब बना रहे, हमारी जवानी बना रहे, हमारी निरोगता बनी रहे, ये बना रहने वाला है नहीं, कैसे रहेगा, रहने की रीति नहीं है। ये विभाग जाने का है, जाने का विभाग भी रहने के आश्रित है, जो परमात्मा तत्व निरंतर रहता है उसके आश्रित ये है, नहीं तो ये खुद में शक्ति कहाँ है। इसकी बहुत बढ़िया बात मैंने कही था, आपने ध्यान दिया होगा कि नहीं, आप और आपकी एक शक्ति है, काम करने की बोलने की चलने की ताकत है, एक आप हो तो ये दो है, आप और आपकी शक्ति, इसी को प्रकृति को पुरुष कहते हैं। तो दो है, परंतु एक विचित्र बात ये है कि आप उस शक्ति के बिना रह सकते, वो शक्ति आपके बिना नहीं रह सकती। ऐसे परमात्मा के बिना प्रकृति प्रकृति का कार्य नहीं रह सकता, और परमात्मा कोई अपेक्षा ही नहीं है, प्रकृति प्रकृति का कार्य की उसको जरूरत ही नहीं है। ऐसे परमात्मा तत्व तो वो स्वतः सिद्ध है, सब में परिपूर्ण है, स्वाभाविक, कितनी बढ़िया बात है। उसको प्राप्त करना तो प्राप्त करना, नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है तो नित्य प्रभुत्व को प्राप्त क्या करे, नित्य ही प्राप्त है उसको प्राप्त क्या करे कि अप्राप्ति का भय मिटा दे, क्या है परमात्मा ऐसे इसमें है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं ये विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। विषम संसार में समरूप से परमात्मा है और ये गच्छत्सु तिष्ठन्तं, ये जा रहा है उसमें रह रहा है, विनश्यत्सु अविनश्यन्तं, विनाश होने में जो अविनाशी रहता है, उस समय समम पश्यनि सर्वत्र, सब जगह सब कोई देखे तो आप अपनी हत्या नहीं करता, परम गति को प्राप्त हो जाता है। और उस सम को नहीं देखता है वो अपनी आप हत्या करता है, आत्मघाती महापापी, वो आत्मघाती। जैसे गंगा जी है, कृपा कर ध्यान दें आप, गंगा जी बह रही है तो गंगा जी के नीचे पहाड़ है, रेता है, रेत नीचे पहाड़ है, मान लो एक बड़ी शिला है उस गंगा जी बह रही है, तो शिला कभी बाढ़ आता, अभी गंगा जी बड़ी हुई है और भीतर में रेता मिला हुआ है, कादा मिला हुआ है, तो गंगा जी है वो बह रही है हरदम, और शिला रह रही है हरदम, वो हरदम रहती है और हरदम बहती है। अब बहने वाले में कभी कादा आ जाता, कोई श्राप आ जाती है, कभी कूड़ा कटकट आ जाता है, कहीं फूल आ जाते हैं, कहीं मुर्दा आ जाता है, कोई जीता हुआ तैरता हुआ आ जाता है, इसमें तैरता रहता है। शिला में क्या फर्क पड़ता है, कूड़ा कटकट आने से शिला में क्या फर्क पड़ा, मुर्दा बह गया तो शिला में क्या फर्क पड़ा, जीता हुआ तैरता आ गया तो शिला में क्या फर्क पड़ा। बहते हुए शरीर को संसार को रखना चाहता है तभी तो लाभत है, ये तो बहता है, ये बिल्कुल आपका सबका अनुभव है, मैं वही हूँ जो बालकपन में था, शरीर वो नहीं है, देश वो नहीं है, काल वो नहीं है, साथी वो नहीं है, वस्तु वो नहीं है, आपके खेलने की सामग्री वो नहीं है, आपके सिवाय सब रह गई, तो ये नहीं रहने वाला है। अरे आप रहने वाले हो, वो रहने वाले का अंश है, बहने वाला का अंश है, क्या मतलब बहने वाला का अंश, रहने वाला का अंश, तो अंश में अपनी स्थिति स्वतः है, तो स्वतः प्राप्त को ही प्राप्त करना। तो प्राप्त क्या करना, प्राप्त तो है कि नहीं है हमारी शांति नहीं है, अरे शांति तो स्वतः है, अशांति पैदा की हुई है, पैदा हुई वो छोड़ा शांति नहीं, एकदम सीधी सर बात। तो परमात्मा तत्व है वो शांति है, वो स्वाभाविक स्वतः सबको प्राप्त। अब वह शिला है, उसको क्या उद्योग करना पड़े, उस उद्योग की अगर कोई पड़ी है नहीं, अब ऊपर कैसे आ जाए, ऐसे संसार कई तरह का बहता है, बहता बहता है, इसे जानने वाला है वो रहता है अदमी। समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानम तत्व जाति परांगति। अब वो शंका उस बोलो, ऐसी बात है, वो है उसको समझ, तुम नाम योग है, संयोग वियोग इसका नाम योग, एक ही बात है। जो सत्ता उधर वियोग नाम योग है, नित्य प्राप्त में स्थित होना नाम योग है, बैठे से अलग हो जाओ तो योग हो जाएगा, रहते के साथ रह जाओ तो योग हो जाएगा, वो नित्य योग है, ऐसा नित्य योग। नारायण नारायण नारायण नारायण।